dropping o mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Droppingo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, środa, 29 stycznia, minęła 9. Anna Kowalik-Bramkowski. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. W Polsce nie stwierdzono do tej pory żadnego przypadku koronawirusa. Jest podejrzenie zakażenia w Łodzi. O wymiarze sprawiedliwości prezydent będzie rozmawiał z politykami ze wszystkich sił parlamentarnych. Jeszcze dwa dni mogą Państwo głosować na piosenkę 95-lecia Polskiego Radia. Lekarze sprawdzają, czy kobieta, która trafiła do szpitala Biegańskiego w Łodzi, może mieć koronawirusa. Pacjentka jest na obserwacji na oddziale zakaźnym. Skarżyła się na wysoką gorączkę i objawy podobne do grypy. Główny inspektorat sanitarny informuje, że w Polsce nie stwierdzono do tej pory żadnego przypadku koronawirusa. Wcześniej sprawdzono dwa podejrzenia zakażenia w Kujawsko-Pomorskim i na Opolszczyźnie. Badania wykluczyły wirusa nowego typu. Ministerstwo Zdrowia zaleca, by osoby, które były w ostatnich dwóch tygodniach w Chinach i mają niepokojące objawy, zgłaszały się do szpitali. Pamiętajmy, żeby po pierwsze nie panikować. Jeżeli nigdzie nie podróżowaliśmy, nie byliśmy w Chinach albo nie mieliśmy kontaktu z osobą, która w ostatnich 14 dniach była w Chinach, a mamy gorączkę, mamy duszności, mamy kaszel, idźmy oczywiście do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, bo najprawdopodobniej mamy grypę. Mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W Chinach potwierdzono już prawie 6 tysięcy przypadków zakażenia. Liczba ofiar wzrosła do 132. Koronawirus to jeden z tematów posiedzenia Komisji Europejskiej. Beata Płomecka. Ocenę sytuacji związaną z koronawirusem przedstawią komisarze do spraw zdrowia i zarządzania kryzysowego, poinformowała rzeczniczka komisji Dana Spinant. Komisarze poinformują też o środkach bezpieczeństwa podjętych przez unijne kraje, które mają pomóc w walce z epidemią wirusa w Europie. Rzeczniczka dodała, że komisja uruchomiła system wczesnego ostrzegania, by na bieżąco zbierać informacje, a także centrum reagowania kryzysowego, gdyby któreś z państw poprosiło o pomoc. Komisja dopytywana o możliwość skoordynowania przez Unię ewakuacji Europejczyków z Chin odpowiedziała, że na razie nie ma takich planów. Natomiast kilka unijnych państw negocjuje z władzami w Pekinie i przygotowuje mosty powietrzne, by sprowadzić swoich obywateli. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Prezydent spotka się po południu z przedstawicielami wszystkich sił parlamentarnych. Rozmowa ma dotyczyć szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, informuje rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski. Pan prezydent zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych na spotkanie zgodnie z wnioskami, które padały ze strony polityków opozycji, ale nie tylko opozycji. Na spotkaniu będzie m.in. Lewica. Jak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia lider SLD Włodzimierz Czarzasty, opozycja będzie prosić prezydenta, aby nie podpisywał ustaw sądowych, bo jej zdaniem może to skutkować karami ze strony Unii Europejskiej. Zwróciliśmy się do pana prezydenta z prośbą o spotkanie, żeby mu powiedzieć, niech pan nie podpisuje ustawy, która łamie prawo i dzięki której wcześniej czy później prawdopodobnie Polska dostanie karę. Ta kara jest związana z tym, że łamiemy wartości Unii Europejskiej, do której żeśmy przystąpili poprzez referendum. Ustawy sądowe przyjęte przez Sejm od piątku leżą na biurku prezydenta. Andrzej Duda ma do 14 lutego czas na decyzję, czy je podpisać. Jest plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu. Ma rozwiązać ponad 70-letni konflikt izraelsko-palestyński. Jak sprawdził Wojciech Cegielski, propozycje prezydenta Donalda Trumpa skrytykowali politycy i z Palestyny, i z Izraela. Jeszcze w czasie uroczystości w Białym Domu plan Donalda Trumpa chwalił izraelski premier Benjamin Netanyahu. Podobnie mówili inni politycy jego partii Likud, ale już skrajnie prawicowi koalicjanci premiera skrytykowali pomysł. Nigdy i pod żadnym pozorem nie pozwolimy rządowi na uznanie państwa palestyńskiego, oświadczył minister obrony Izraela Naftali Bennett. Centrowa i lewicowa opozycja również skrytykowały tzw. plan pokojowy. Palestyńskie władze, które od początku bojkotowały prace nad projektem, nie zostawiły na nim suchej nitki. Palestyński prezydent Mahmud Abbas mówił o, tu cytat, spisku, który zostanie wyrzucony na śmietnik historii. Panom Trumpowi i Netanyahu mówię, że Jerozolima nie jest na sprzedaż, nasze prawa także nie są na sprzedaż. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do piątku można jeszcze głosować w plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia. To utwory wybrane przez dziennikarzy muzycznych jedynki, dwójki, trójki i czwórki. mnóstwo przebojów, fantastyczni artyści. Po prostu muszą Państwo zajrzeć na stronę 95.polskieradio.pl. Niech to będą Państwa ulubione utwory, takie, które towarzyszą Wam od lat i które uważacie, że są naprawdę godne tego, by być takim hitem, takim przebojem 95-lecia Polskiego Radia. Mówi pełniący obowiązki dyrektora programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy. Wyniki poznamy 1 lutego, dokładnie w 95. rocznicę nadania pierwszej audycji radiowej w Polsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Sport, Jan Kałucki. Aleksander Zwieriew zgodnie z planem awansował do półfinału tenisowego wielkoszlemowego Australian Open. Niemiec wygrał ze Stanem Wawrinką, choć w pierwszym secie miał sporo problemów. Pierwszą partię przegrał 1-6, ale później szło mu jak spłatka. Zwieriew wygrał 6-3, 6-4, 6-2. Rywalem Niemca w półfinale będzie albo Hiszpan Rafael Nadal, albo Austriak Dominic Thiem. Początek tego meczu za 30 minut. Wcześniej na korcie rywalizowały panie. Simona Halep dała lekcję tenisa Annette Kontaveit. Było 6-1, 6-1, a Hiszpanka Garbin Muguruza pokonała Anastazję Pawluczenkową 7-5, 6-3. Z naszego punktu widzenia ciekawie jest też w turnieju mixta, bo w ćwierćfinale jest Łukasz Kubot i Iga Świątek. O 11.30 nasza para zagra z Australijczykami, Astrą Szmarą i Johnem Patrickiem Smithem. Teraz siatkówka i zwycięstwo Zaksy Kędzierzyn-Koźle w Lidze Mistrzów. Zaksa bez większych problemów rozprawiła się z Knakiem Roselare. Było 3-0. Atakujący Łukasz Kaczmarek oglądał to spotkanie z trybun i, jak podkreśla, jego koledzy nie mieli większych problemów, by wygrać z Belgami. Zdecydowanie bardzo dobra gra z naszej strony. Praktycznie mieliśmy całe spotkanie pod kontrolą. Bardzo się cieszymy, bo tego grania jest bardzo dużo i takie zwycięstwo dla nas 3-0 w takim stylu to na pewno coś bardzo fajnego. To Liga Mistrzów, czyli coś nadzwyczajnego. To nie jest takie zwykłe granie. Praktycznie tym spotkaniem zagwarantowaliśmy sobie wyjście z grupy. Dziś pozostałe spotkania z udziałem polskich drużyn. Werwa Warszawa zagra z Benfiką Lizbona, a Jastrzębski Węgiel z Halkbankiem Ankara. Teraz piłka nożna, Aston Villa nieoczekiwanie awansowała do finału Pucharu Ligi Angielskiej. Zespół z Birmingham wygrał z Leicester City 2-1, a gola na wagę finału strzelił w doliczonym czasie Egipcjanin Mahmoud Hassan, znany jako Trezeguet. Aston Villa w finale zagra albo z Manchesterem City, albo z Manchesterem United. Mecz derbowy dziś o 20.45. O tej samej godzinie zaległe spotkanie 18. kolejki Premier League. West Ham kontra Liverpool. I na koniec przypominamy o naszym plebiscycie. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Kategoria Sportowiec Roku. Sponsorem audycji i nagród sportowych Polskiego Radia jest PKN Orlen. Dziś przedstawiamy sylwetkę Dawida Kubackiego. Dlaczego warto na niego głosować? O tym już Mateusz Fusiarz. Był orzeł z Wisły, był i wciąż jest orzeł z Zębu. Ale ostatnio w kontekście skoków narciarskich głównie mówimy o Orle z Nowego Targu. Trzeba powiedzieć uczciwie, tak naprawdę dopiero w tym sezonie Dawid Kubacki dominuje na europejskich skoczniach. Praktycznie nie schodzi z podium, wygrał też turniej czterech skoczni. Nie możemy zapominać jednak, czego dokonał w poprzedniej kampanii. Indywidualnie w Pucharze Świata był piąty. Raz wygrał, a 6 razy stawał na podium. Wraz z reprezentacją triumfował w Pucharze Narodów. A na Mistrzostwach Świata w Zefeld dokonał cudu. Rioju już na rozbiegu 98 metrów. On jest w stanie uzyskać taką odległość. Rioju Kobayashi ląduje blisko! Dawid Kubacki, mistrz świata! Coś niewiarygodnego! Wielkie szczęście mieli w Telewizji Polskiej móc skomentować tak szalony konkurs. I doprawdy była to niewiarygodna historia, bo Dawid po pierwszej serii zajmował 27 miejsce. Awans o 26 pozycji nawet w skokach musi robić wrażenie. I być może to ten wyczyn zachęci Państwa do głosowania właśnie na Kubackiego. A na Dawida Kubackiego można głosować za pośrednictwem strony internetowej Polskiego Radia albo wysyłając SMS o treści S5 na numer 71335. Koszt takiej wiadomości 1,23 zł. Sponsorem audycji i nagród sportowych Polskiego Radia jest PKN Orlen. W całym kraju sporo chmur, ale będą też przejaśnienia możliwe, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą 2 stopnie na wschodzie, 3 w centrum i na południu, do 4 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Zespół jutro rozpoczął nasze spotkanie dzisiaj do południa, a zakończy je z Paweł Hille, który będzie czytał swoje opowiadania tuż przed 12. Już teraz Państwa informuję. Proszę pozostać z nami. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Well, some people try and treat me like a man. Yeah, some people try and treat me like a man. Well, I guess they just don't understand. Yeah, some people try and treat me like a man. They think I know shit, but that's just it, I'm a child. Well, I need you to tell me what to wear. Yeah, I need you to help me comb my hair. Yeah, I need you to help me tie my shoes. Yeah, I need you to come keep me amused. From my cave to my grave, I guess I'll always be a child. Well, I need you to help me reach the door. And I need you to walk me to the store. And I need you to please explain the war. And I need you to heal me when I'm sore. You can tell by my smile that I'm a child. And I need you to sit me on your lap. And I need you to make me take my nap. Could you first pull out a book and read me some of that? 'Cause I need you to make me take my nap. Ah. And I need you to recognize my friends. 'Cause they're there even though you don't see them. They got their own chair, a plate, and a seat. You know I won't touch my food unless they eat. From the roof to the floor, I crawl around some more. I'm a child. And I need you to help me blow my nose. And I need you to help me count my toes. And I need you to help me put on my clothes. And I need you to hide it where it shows. From being my daddy's sperm to being packed in an urn, I'm a child. And when I steal, you gotta smack me till I cry. Don't you stop till all the tears run dry. See, I was born thinking all under the sky. Didn't belong to a couple of white guys. From sucking on my mama's breast to when they lay my throat to rest, I'm a child. Well, I'm a little child. Oh, Devendra Banhart zagrał tydzień temu znakomity koncert w Warszawie. Właściwie to były dwa koncerty, wtorek, środa. Ci, którzy byli, widzieli, przeżywali. Było cudownie. Niedawno dotarła do nas bardzo smutna informacja. Nasza koleżanka Maja Borkowska przepłynęła na drugi brzeg Styksu. Sięgnęliśmy do naszych archiwów trójkowych i Sylwia, dzisiejszy wydawca, sprawdziła, jakie piosenki lubiła Maja. I teraz chciałbym dwie z tych z nich przypomnieć Państwu. Andrzej Zaucha i John Lennon.

Everybody's crying, I know it makes a sound. It's a place for us movies, you just gotta lay around. To były dwa utwory z listy Maji Borkowskiej. Zapraszamy do reklamy. O, wyprzedaż. Marian, a ile to jest 2499 minus 500? Minus 500... Ile mam czasu na odpowiedź? No, 5 dni. Jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo stylowy Lexus CT jest dostępny już od 89 800 zł. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 29 minut już prawie po dziewiątej są. Informator ekonomiczny. W studiu Patrycjusz Wyżga i Sławomir Chorbaczewski. Dzień dobry, dzień dobry, panie Sławku. Jak tam dzisiaj w derbach w Manchesteru będzie? Dogrywka, czy... Jak czy... zawsze, czyli bardzo emocjonująco i do końca nie będzie wiadomo, jaki będzie wynik. Rozumiem, z Brexitem też nie wiadomo do końca? Też do końca nie wiadomo. Tak naprawdę najgorsze przed Johnsonem, dopiero przed nim. On, jemu się wydaje, że już jest po drugiej stronie płotu. Wcale nie, jeszcze ten płot musi przeskoczyć. A jak to Anglicy mówią, jak się siedzi na płocie, to nie wiadomo, w którą stronę się spadnie. Więc może być bardzo różnie. 11 miesięcy trudnych negocjacji umów handlowych. Pamiętajmy, że Wielka Brytania ma przed sobą 27 krajów. Jest sama jedna. Może być bardzo różnie. O 18 dzisiaj Parlament Europejski ma przeprowadzić głosowanie w sprawie przyjęcia umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. To przesądzone? To kwestia formalna? Moim zdaniem nie jest to przesądzone. Oczywiście uchwała może zostać podjęta. Natomiast jak zaczną się rozmowy handlowe, to dopiero się zacznie droga pod górkę i zobaczymy, co się będzie działo. Ekożywność, proszę Państwa, jest za droga, informuje Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Choć sięga po nią większość Polaków, to zazwyczaj bardzo rzadko. Właśnie z powodu wysokich cen. O tym, że ekożywność jest za droga, mówi 68% ankietowanych przez firmę badawczą IQS. Moim zdaniem to nie jest tak, że żywność jest za droga, tylko my mamy inne preferencje niż najprawdopodobniej powinniśmy mieć. To znaczy dobierając sobie coś, co jemy, albo dobierając sobie coś, co w ogóle robimy w życiu, albo na co wydajemy pieniądze, musimy się kierować jakimś punktem odniesienia. I do tej pory się kierowaliśmy tym punktem odniesienia, że uważaliśmy, że żywność ekologiczna tak zwana, czyli ta, nazwijmy to, bardziej dla nas zdrowa, jest droższa. A to wcale tak nie jest. Być może ta żywność, która jest tańsza, jest żywnością, przepraszam za to, co powiem, ale żywnością, którą powinniśmy jeść w znacznie mniejszej ilości. Może my za dużo jemy. Pytanie, czy lepiej jest jeść mniej, a dobrze, czy lepiej więcej, a źle? Tak jak Francuzi, to kiedyś mówiliśmy w Trójce chyba ze 2 lata temu już, że to Francuzi pierwsi powiedzieli, że żyjemy po to, żeby jeść, czy jemy po to, żeby żyć. A propos żywności skrajnie nieekologicznej, proszę Państwa, Polacy w 2019 roku wydali na alkohol ponad 36,5 miliarda złotych, wynika z najnowszych danych firmy Nielsen, do których dotarła Gazeta Wyborcza. I to jest o 2 miliardy złotych więcej niż rok wcześniej. To jest w ogóle nowy rekord w historii badań. Pytanie, czy alkohol jest nieekologiczny, bo jeżeli chodzi o produkcję nie na skalę przemysłową, to może być ekologiczny. Natomiast nawet naukowcy odkryli, że przy bardzo małym spożyciu alkoholu, ale jednak spożyciu alkoholu, czyli szanujmy alkohol, nie pijmy go zbyt wiele, jesteśmy dużo bardziej kreatywni i innowacyjni, ale powtarzam, przy bardzo małym. Powiem, że takim, który pozwala jeszcze jeździć samochodem, czyli załóżmy kieliszek wina do dużego posiłku, nie przeszkadza. Koronawirus to jest coś, o czym mówimy w serwisach ekonomicznych i nie tylko. Państwo też żyją informacjami z Chin. British Airways, proszę Państwa, linie lotnicze dzisiaj ogłosiły, że na razie zawieszają wszystkie loty do i z Chin kontynentalnych. My z kolei czytamy o tym, że polskie linie lotnicze LOT dają taką możliwość pasażerom, którzy kupili już wycieczkę, kupili już LOT Race do Chin, by zmienić termin lub poprosić o zwrot pieniędzy za bilet. Jest strach, panie Sławomirze. Jest strach. My żyjemy z dnia na dzień, żyjemy z miesiąca na miesiąc. Wydaje nam się, że wszystko jest okej, natomiast absolutnie nie zdajemy sobie z tego sprawy, że to wszystko, co jest wokół nas, może zniknąć w sekundę, może zniknąć w tydzień. To jest często tak, że żyjmy tak, żeby móc być przygotowanym na to, co się wydarzy w każdej chwili w przyszłości, pod każdym względem, i pamiętajmy o tym, że te rzeczy wokół nas się mogą w każdej chwili zmienić. Jesteśmy bardzo słabym organizmem, organizmem opartym na białku, czyli najsłabszym, jaki w ogóle może być. Filozoficzna konkluzja o 9.30. Bardzo proszę. No i na koniec życie stracone w korkach. Tak informuje na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna. Łódź, proszę Państwa, tam mieszkańcy spędzają w korkach najwięcej czasu. Miasto to właśnie po raz kolejny otwiera polski ranking z corocznego raportu TomTom Traffic Index, badającego poziom natężenia ruchu. Łódź, Kraków i Poznań to pierwsza trójka najbardziej zakorkowanych w Europie miast do 800 tysięcy mieszkańców. Tak, ale jeżeli porównamy się ze światem, gdzie na przykład Bogota, Rzym czy Dublin są jeszcze bardziej zakorkowane, i zdamy sobie z tego sprawę, że w tamtych miastach, o których mówię, średnio 240 godzin w roku, średnio, powtarzam, spędzamy w korkach, a to jest ile? 10 dni pełnych dni w roku. 10 pełnych dni w roku od północy do północy. Zdajmy sobie z tego sprawę. Co to oznacza? Jak wykorzystać ten czas, kiedy się w korku stoi? Ma pan swoje pomysły? Przede wszystkim mamy różnego rodzaju stacje radiowe, chociażby Trójkę. To jest zdecydowanie pierwszy wybór. Tak, bardzo dobrze się słucha. Możemy puszczać sobie w przerwach pomiędzy słuchaniem poszczególnych audycji Trójki różnego rodzaju audycje, na przykład z podcastów Trójki. Szukać. Też tak, to prawda, to jest znakomity wybór. Ale ja bym też zasugerował jedno rozwiązanie, mianowicie, żeby nie wozić powietrza z sobą, czyli zabierać inne osoby do samochodu. One z reguły są pięciomiejscowe, a bardzo często widać, że tylko jedna osoba jedzie w samochodzie. I sądzę, że wtedy będzie tych pojazdów mniej na naszych drogach. Tak jest. I transport publiczny, transport zbiorowy. Do korzystania, z którego serdecznie zachęcamy. Sławomir Chorwaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Patrycjusz Wyżga, pięknego dnia. Dziękujemy. Autopromocja. Chwyciłem jej dziadka za ramię. Proszę pana, coś się dzieje. Co mówisz? Nie dosłyszał. Tam, krzyknąłem, tam. Środkowy wóz był już rozkołysany na boki. Zanim przewrócił się z trzaskiem w stronę rzeki, dwa obok niego również rozhuśtane szybko zajęły się ogniem. Paweł Hille czyta swoje nowe opowiadania. Cyganka. Muzyka Jacek Grudzień. Zapraszamy dzisiaj około 11.45. Autopromocja. Teraz dwie piosenki na 95-lecie Polskiego Radia. Jest lista polskieradio.pl. Można głosować. Zatem proszę bardzo posłuchać, zastanowić się i zagłosować na listę 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia.

choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Z 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Mogą Państwo wejść na nasze strony internetowe polskieradio.pl i tam zagłosować na swoje ulubione piosenki. Można codziennie na inną. Na przykład Mysłowic, Długość dźwięku samotności i Breakout, kiedy byłem małym chłopcem. Teraz bohaterowie festiwalu Colors of Ostrava sprzed roku. Za 18:10. Please believe me, baby. You got to know love. Oh, love. I've been waiting all my life to say these words, babe. Love. Oh, love. But I can't keep trying, can't keep crying, can't keep lying. It's too much. Can't keep waiting. All I'm saying is my heart should be enough. Saying is my heart. Corey Henry i The Funk Apostles, Love Will Fight Away. Vlogowskaz. Tematem dzisiejszego vlogowskazu jest magazyn Porażka. Gabriela Darmetko. Chociaż Blue Monday już za nami, niektórzy twierdzą, że cały ich rok to Blue Monday. Dlatego też czytają facebookowy magazyn Porażka, który, jak pisze autor fanpage'a Kamil Pfeiffer, jest skierowany do tych, którym nie wyszło, czyli do prawie wszystkich. Magazyn Porażka zaczął się jako memy. Takie memy, które naśladowały czasopisma, takie powiedzmy branżowe, lifestyle'owe i wplatał tam treści, które są absolutnym przeciwieństwem tego, co tam się pisze. To znaczy, no, pisał więcej prawdy o życiu niż z tych czasopism można było się dowiedzieć. No, czyli był takim ironicznym zgrywem na temat tego, że większości z nas nie wyjdzie, że nie tyle nie warto się starać, ale że nasze starania zazwyczaj po prostu spełzną na niczym i jakby taka była początkowa agenda, że tak powiem, Porażki i ona się nie zmieniła, chociaż ja jestem trochę w innym miejscu już. Porażka powstała w kwietniu 2016, także to jeżeli mówimy o skali czasu internetu, to tak mniej więcej jakiś Jura, Kreda, Trias może strasznie dawno. I to powstało na bazie po prostu mojej osobistej frustracji. To znaczy ja miałem wtedy, byłem bezrobotny przez dosyć długi czas, taki około półroczny. No, szukałem tej roboty głównie w mediach, ale nie tylko, bo jestem dziennikarzem, nie z wykształcenia, ale z pierwszej pracy, no i naturalne dla mnie było po prostu szukanie roboty w tym, gdzie już cokolwiek zrobiłem. To było takie przerzucenie mojej osobistej frustracji na internetowy żart i zachwyciło. To było zupełnie coś przypadkowego. Był też odpowiedzią na propagowany przez wyrastających jak grzyby po deszczu mówców motywacyjnych kult sukcesu. Tak, zdecydowanie oni stanowili takie pierwotne paliwo do tego. Jedno z pierwotnych paliw, że tak powiem. Były jeszcze takie artykuły na temat tego, jak tam ludzie odchodzili z korporacji i osiągali jakieś oszałamiające sukcesy, co oczywiście to jest jakaś pierdoła w większości. To znaczy to się po prostu raz na jakiś czas to się zdarza, natomiast w większości po prostu to nie wyjdzie. No i być może czasami ta korporacja z tą czwórką na rękę to nie jest taki zły pomysł na życie. Często bywa lepsze niż zakładanie własnego biznesu z odłożonych 20 tysięcy w miejscu na rynku, którego się za bardzo nie zna, bo tak często to wygląda. Chociaż magazyn nazywa się Porażka, to jednak jest sukcesem, bo na co dzień śledzi go ponad 62 tysiące ludzi. To był vlogowskaz i nasza niezawodna Gabriela Darmetko. Kate Renada, kanadyjski producent i kompozytor, a razem z nim Kali Uchis. You keep on taking from me, but where's my 10%? You keep on taking from me, but Dzień dobry, panie Hirku. Ciężki tydzień dla fanów nie tylko koszykówki, ale także sportu na świecie. Pewnie wszystko już zostało powiedziane i napisane, ale mnie najbardziej ujęło to, iż w jednym z wywiadów Kobe powiedział, że dlatego lata helikopterem, by więcej czasu spędzać z dziećmi. Nawet te 20 minut więcej dla niego było czymś bezcennym. Ech. Takie statystyki. 5-krotny mistrz NBA oraz zdobywca 81 punktów w jednym meczu. Drugi wynik w historii NBA. Życie jednak trwa dalej i show must go on. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Ogłoszenie społeczne. Myślisz, że niepełnosprawni są gorsi? Wolniejsi? Słabsi? Myślisz, że sport niepełnosprawnych jest po prostu nudny? Zmień myślenie. Wejdź na www.ekstrasprawni.pl. Zobacz coś ekstremalnego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej.